प्राकृतवद्बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तूतनेत्र कृपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दूरे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे भूषित लवनीरदाभात् पीतांबरात् अरुणबिंबबलात् वरूषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखात् अरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमले मानव शरीर की बहुत महिमा गाई गई है। इसमें क्या विलक्षणता है तो बहुत विलक्षणता है। तीन विभाग है, जैसे खर अक्षर पुरुषोत्तम अपरा परा और परमात्मा, ऐसे तो तीनों है। तो एक तो है जगत, एक है जीव, एक है परमात्मा। इसमें जगत और जीव है, उनमें जीव है ये मनुष्य शरीर एक एक विलक्षण। तो ये कर सोच रहा है क्या कि संसार को भी सुखी कर सकता है और अपने को भी सदा गले सुखी कर सकता है और भगवान को भी सुखी कर सकता है। क्या भगवान दुखी है? भगवान दुखी है संसार में? कोई दुखी है? भगवान ही दुखी है। और कौन है? वासुदेव सर्वम, सब भगवान ही है तो दुखी भगवान ही हुए। और कौन है बताओ? ऐसे वास्तव में भगवान दुखी नहीं है, संसार दुखी है। तो संसार को सुखी कर सकता है और अपने को आनंदित कर सकता है महान आत्मा, और भगवान को सुखी कर सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है। संसार को सुखी करना, अपनी मुक्ति करना, ये तो है लौकिक, और भगवान को खुश करना ये है अलौकिक। लौकिक बात नहीं है। लौकिक दर्शनकार है वे जड़ चेतन दो ही मानते हैं, तो अलौकिक शास्त्रकार है तो जड़ चेतन और परमात्मा तीन मानते हैं। मानो विचार करके आदमी देखे तो जड़ चेतन दो ही दिखेगा, परंतु है ये किसके, इसमें विचार करे तो परमात्मा की तरफ दृष्टि जाएगी। नहीं तो शरीर है, शरीर ही दो ही है। जितने शरीर है, देवता मनुष्य पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर, सब शरीर और शरीर दो ही है। एक शरीर है, एक संधान करने वाला शरीर ही है। दो का विवेचन आता है आरंभ में, ग्यारहवें श्लोक से जो आरंभ किया, दूसरे अध्याय ग्यारहवें से तीसवें श्लोक तक, तो शरीर और शरीर दो का विवेचन हुआ है। उसमें न आत्मा आया है, न अनात्मा आया है, न ईश्वर आया है, न जीव आया है, न ब्रह्म आया है, शब्द नहीं आया, प्रकृति आया, न पुरुष है, शरीर है, शरीर ही। तो शरीर ये सब जितने जड़ चेतन स्थावर जंगम जितने शरीर है, इस शरीर में रहने वाला शरीर ही है। तो शरीर अपना भी कल्याण कर दे और संसार को सुखी कर दे, और इन दो के सिवाय परमात्मा को प्रसन्न कर दे। परमात्मा इतने खुश हो जाए, इतने खुश हो जाए कि भगत मेरे मुकुट मणि, इतने खुश हो जाए, इतने प्रसन्न हो जाए, मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान इतने खुश कर देंगे। जैसे माँ के पास कोई अभाव नहीं है, बालक न हो तो माँ की क्या कमी होती है? बालक होकर के माँ को खुश कर सकता है, माँ को प्रसन्न कर सकता है, माँ को बहुत राजी कर सकता है, खेल कूद के दे रहा, खर्चा कुछ नहीं, अकेली माँ इतनी खुश नहीं होती इन बच्चों के सामने, दादी माँ होती है ना, छोरा छोरी सी पी बहुत सा माँ से खुश हो जाते, कोई पीछे कोई आगे, कोई पीछे पीछे परिवार को देख कर खुश हो जाते। ऐसे भगवान परिवार को देखकर खुश हो जाते हैं, ये परिवार है सब भगवान के, तो परिवार है। तो मनुष्य में एक ताकत है ये सज्जन, ये मौका बहुत बढ़िया है और चला गया जाएगा तो फिर मिलने का मुश्किल है, पता नहीं कब मिलेगा, अभी मिला हुआ है, मानव शरीर मिला हुआ है और भोग और संग्रह में लगे हुए लोग, भोग भोगने में संग्रह कर रहे, बस खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं, रुपया इकट्ठा कर लो, बस तो इकट्ठे कर लो सभी और भोग भोग लो, आराम कर लो। ये चीज तो पशुओं में ही है, पक्षियों में ही है, पक्षी भी घोंसले में लकड़ी इकट्ठे कर लेता है, बहुत सी लकड़ी इकट्ठे कर लेता है, चिड़िया देखा है ना घोंसले में कितना इकट्ठा कर लेती है, आपके रुपया पैसा है उनकी वही है, और आपस में लड़ाई कर लेते हैं, बाल बच्चे भी हो जाते हैं, सब रावण सुना हो जाते हैं, तीनों को निवारण करने वाला एक मनुष्य है, सिवाय मनुष्य के कोई ऐसा नहीं है, भगवान को खुश कर लेता है, भगवान को प्रसन्न कर लेता है, भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं, कभी दुख हुए नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं, परंतु उसको भी आनंद कर लेता है। जैसे माँ की क्या कमी है, पर अपने बालकों को खेलता देख करके, राज देख करके कितनी खुश होती है, पिता है वो अपने बच्चों को देखकर कितना राजी होते है, परिवार को देख कितना राजी होता है, ये थोड़ी पिता की कमी है इसमें, तो ऐसा मौका है सुंदर। इस बार तीन योग बताए, कर्म योग से संसार की सेवा, और ज्ञान योग से अपनी सेवा, और भक्ति योग से भगवान की सेवा, कैसी बड़ी बात, संसार की सेवा, जो नाशवान वस्तु है उनको सेवा में लगा दे, संसार खुश हो जाए। ये घर में रहती हुई अगर चेत करे, होश करे, तो सबको खुश करो आप, सास ससुर देवर जेठ नंद आदि किए, और अपने पति पुत्र आदि किए, तो ये कर्मयोग से सब खुश हो जाए। कर्मयोग क्या करना, सब दूसरों के लिए, अपने लिए खुश नहीं, अपने कोई चाहना ना रखना, ये चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सहन सहबास सहबास। देखो भाई दो चीज है, एक तो हमारे को मिली हुई है, एक हमारी इच्छा है, वो मिल जाए वो मिल जाए, एक दिन वो चीज है, तो मिले हुए घूमता न रहे और नई इच्छा न रहे, अभी ध्यान जाओ अभी अभी, और ममता रख करके और चिंता रख कर मिलने इच्छा रख करके कभी सुखी नहीं होंगे, कभी सुखी हो सकते ही नहीं, और ममता रहित और इच्छा रहित होने से दुखी हो ही नहीं सकते, और घाटा कुछ नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी के भोग लगाते हैं, थाली में एक तोड़ा भी कमी नहीं होती, प्रसाद हो जाता, पवित्र हो जाता है। ममता न रखने से वस्तुएं ये खुश हो जाती है, वस्तुएं प्रसन्न हो जाती है। ममता में पत्थर रख दे तो ये दुखी हो जाती है, मनुष्य दुखी हो, पशु दुखी हो, इसका नहीं क्या है, इसमें खुश रहने का क्या, इसमें खुश होने का क्या पहचान, क्या पहचान। आपके चीज तो पहले मिलेगी और उसकी आवश्यकता पीछे होगी। दुनिया मात में लखपति, करोड़पति, अरबपति, पृथ्वीपति, शतपति, सहस्रपति, त्रिलोकाधिपति, उनके इच्छा पहली होती है और पूरी होती रही। और जो ममता रह दे, त्याग कर दे, तो इच्छा तो होती नहीं, वस्तु आती है। जैसे बालक के जन्म से पहले दूध तैयार होता है, बालक को तो भूख पीछे लगेगी, दूध तैयार पहले होता है। ऐसे आपकी आवश्यकता की वस्तु तो पहले आवेगी, आपकी जरूरत पीछे होगी। अगर ममता काम न छोड़ दे, दो छोड़ दे, ममता छोड़ने का तात्पर्य नहीं घर को निकल जाए, घर से निकल ममता नहीं छोड़ती, मर जाने से चले जाता है, जो पता ही नहीं, याद ही नहीं है, कोई ममता छूट जाएगी। मेरा पर ध्यान है, जितनी संसार की चीज है ये किसी व्यक्ति की नहीं है। आप मान लो स्त्री पुत्र परिवार मेरा है, गलती है, आपका नहीं है। धन संपत्ति घर मेरा है ना, सबका है, सब चीजें सबकी है। आपको वो दी गई जिसका सदुपयोग आप करो, दुरुपयोग करो दंड होगा। सबकी माफी, मौज करो, आनंद करो, कितना आनंद रहे, कितनी मौज रहे। तो भाई संसार की सेवा करना चाहना कुछ नहीं, ऊंची से ऊंची सेवा करना चाहना कुछ भी नहीं। संसार राजी हो गया नहीं, घर में आप सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, और अपने कुछ चाहो ही मत, अपने मन में न होगी हमारी सेवा करे, केवल उन्होंने सेवा करना है, सेवा करने मात्र से खुश हो जाएंगे, अपने चाहना करने से खुश नहीं होंगे। चाहना करने से कितना ही धन मिल जाए, दरिद्रता मिटी नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिल लगे दरिद्रता मिटेगी। दरिद्रता किसको कहते हैं, कि बहुत बहुत चीज न मिले और मिली हमें संतोष न हुए, और मिले और मिले सारे हैं, इस नाम है दरिद्रता। और चीज मिले न मिले मौज रहे, थोड़ी मिले ज्यादा मिले बोझ रहे, आदर मिले न आदर मिले निरादर बोझ रहे, प्रशंसा हो निंदा बोझ रहे, धन आवे चला जाओ बोझ रहे, मरे जीवे तो बोझ रहे, बीमारी है बीमारी बोझ रहे, क्या कमी है बताओ। ये एक अटकल है, एक विद्या है, ये अगर सीख ले तो आदमी शांत शांत हो जाए। अब कमी चीज की रहेगी नहीं, बच्चे को भूख तो पहले लगती है, पैसे पीछे लगती है, दूध पहले आता है, दूध पहले आता है, आप जरूर तो पैदा नहीं चीज पहले आएगी। या दरिद्री वो है चीज जिसा रहती है, करोड़पति हम उसी नहीं है, उसी नहीं का घट नहीं नहीं रहता है। चौदह सौ बीस सतास पचास बजे सत हो या हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भये, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज करे, तृष्णा अधिक अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। चीजों चंद्र कंचन खान खुले घट माही, रामदास के तो नही, कंचन खान खुले घट माही। भीतर से आनंद हो, भीतर से बाहर से आनंद की दरिद्रता ही रहेगी। भीतर से आनंद को दरिद्र नहीं, पड़ोसियों के मस्त रहती जाता हूँ। पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है, बीमारी से बीमारी भी मौज है, दरिद्रता भी मौज है, धनवत्ता भी मौज है, आदर में भी मौज है, निरादर में भी मौज है, प्रशंसा में भी मौज है, निंदा में भी मौज है, हर हालत में। नहीं अनुरोध करो क्या बताओ, इतने आप बैठे हो आनंद मर्द क्या करोगे, रोग और क्या है, और वो आज की बात है नहीं। तो भगवान साहिब राखे राम साहिब रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए साहिब दी राखे राम साहिब दी रहिए। क्या कमी नहीं बताओ, बालक की कमी नहीं रहती, बालक की कमी की चिंता होती है माँ के, ऐसे जिसने पैदा किया है उसकी चिंता है पालन करने की। सदा दिवाली संत के रात ऊपर अनंत, जाय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसे जन्म दिया हुए पहले हमें क्या बन जाएगी। मारवाड़ी कहावत है कि बहु उघड़ी फिर कि सुसरा की फूट गई क्या, वो बहुत बेस्ट आवर है बालक है, वो क्या करे, दर्जा तो ससुर को है, बाप बड़ों को है, तो हमें दुखी सो गए, दर्जा तो भगवान को, हमें क्या मतलब, हम कैसे ही रहे। चिंता वीर दयाल को अरे वो मन सुधारण, चिंता वीर दयाल को वो मन सुधारण, जाओ सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसे जनुदी अभी पालन करेगा, चिंता वीर दयाल को अपने तो मस्त है मस्त। एक कथा याद आ गई, सुनाई हुई है, नई बात कौन से लाए बताओ, हमारे तो वही बातें हैं भाई, जो सुनाई हुई बताओ कौन से लाए। एक बाबा जी थे, उसने एक टोपी बनाई लंबी लंबी टोपी बनाई मस्त, कीर्तन करते मस्त रहते थे, लंबे तो मस्त रहेगा। तो भगवान आकर बैठ के पास में कि मस्ती किस बात की है, कि दुख किस बात का है बताओ, कि इतनी मिजाज कि कुल्हाड़ लाए हैं क्या किसी से घर से लाए हैं, तुम जानते हो नहीं, नहीं जानते इसी तरह से जानते हो। तो आज बैठी लंबी लंबी टोपी पहनी, ये बिक्री करते होगा कि किसी लाने की ताकत है क्या, कितना मूल्य है तुम्हारे पास क्या देने को, त्रिलोकी तो हो गया है, तुम लिया दूसरे की उधर लाएगा, तुम सब जानते हो नहीं, यहां से तो जानते, हम कह देंगे ये अभिमानी है भक्त नहीं रहा है तो दुनिया मानेगी नहीं, अभी तो इतने मिजाज करते हैं सब मानते हैं, कह देंगे नहीं ये मिजाजी हो गया है अभिमानी हो गया छोड़ दे, कह देंगे कह देना हम भी कह देंगे भगवान का कोई नहीं है, हम भजन कर देखा कुछ नहीं है, क्या दशा होगी आपकी कोई पूछेगा, हमने तो आपको पसंद कर रखा है और कौन है आप बताओ, दिख दो आप नहीं हम लोग तो ऐसा मत करना, तो आप भी ऐसा मत करना, भक्तों के साथ भगवान का बड़ा विरोध होता है, मस्त होते आनंद होते, न भगत के चाहना है न भगवान के चाहना है, आनंद ही आनंद होता है, दूर को आनंद देकर दुनिया को आनंद देता है मुफ्त में। तो ऐसी अवस्था ये मनुष्य प्राप्त कर सकता है, दूसरे किसमें ताकत बताओ, देवताओं में नहीं, राक्षसों में नहीं, भूत प्रेत पिशाच में नहीं, वृक्षों में नहीं, जलचर में नहीं, थलचर में नहीं, नभचर में नहीं, मनुष्य भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, विद्वान हो चाहे पढ़ा लिखा हो, बूढ़ा हो चाहे बालक हो, भगवान को मेरा ऐसा कह सकता है, फल घर माँ में गोदी में बैठा था, माँ माँ तू मेरी है, माँ है। माँ को खुश जाती, क्या दे दिया सर बच्चे ने, क्या दे दिया, कोई नई बात कह रही, ये तो माँ का है ही। ज्यादा करता है ना वो, माँ मिजाज करते थे, माँ नहीं बताऊ थे, माँ नहीं बताऊंगा पर नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं, ये भी स्वागत था। दोनों दूस जाए माँ बेटा में दुष्ट हो जाए तो माँ हार जाएगी, क्यों जिसमें अधिक प्रेम होता है वो हारता है, जिसे कम प्रेम में हारता है साथ ठाकुर हार जाएंगे, गुहार बाबा से ठाकुर हार जाते हैं। तो भगवान प्रेम है ज्यादा, वो सह नहीं सकते। ये जहां एकता होती है प्रेम होता है, वहां अगर खटपट हो जाए तो जिसके ज्यादा प्रेम होता है वो हार जाता है। बैर से लड़ाई होती है तो ज्यादा सबर जीत जाता है, कम वाला हार जाता है, पर प्रेम के लड़ाई में ज्यादा वाला हार जाता है, वो प्रेम को रोक नहीं सकता जी। मधुआ समुद्र कैसे रोक है, तो थोड़ा सा प्रेम है कोई बात पर ऐसी बात है। और सब से करो जीत भगत से हारो रे, सब जीत गया भगत के साथ, भगवान की चलती नहीं। विष्णु जी ने कहा जो हरी हाथों में सत्र कहो, भगवान ने कहा मैं निशस्त्र रहूंगा युद्ध में, विष्णु जी का निश्चित रहोगे कि आदमी कोई ऐसा ही आदमी है शत्र के हारे शत्र पकड़ा दो कभी, जो हारी है हरी हाथन और शत्र कहूं तो लाजो गंगा जननी को मारी गंगा माँ माँ नहीं, अरे शांतनु सुतन कहूं और शांतनु का बेटा भी असली असली माँ बाप का नहीं मैं, भगवान हार गए दो बार महाभारत के युद्ध में, दो बार हारे भगवान चक्र लेकर दौड़े एक सौ जगह विष्णु आओ आओ भरा जाओ, ऐसा युद्ध गया घोर जैसे चक्कर छूट गया रथ का, अर्जुन का रथ भर दिया बाणों से, अर्जुन हाथ ही दूर देकर अर्जुन क्या करता है चला भर चला कि महाराज चलम कहां पर हाथ ऐसे नहीं होता, भर दिया विष्णु जी ने भगवान भगवान उठे बस, लेकिन मैं करूंगा आपसे, विष्णु जी खुश हो गए, आइए मेरे आइए गिरा दिए रथ से, आज आज त्रियोगी में मेरा नाम हो गया, मेरी मौज हो गई। एक बार चाबुक लेकर दौड़े, एक बार चक्कर लेकर दौड़े, पहिया चक्का होता है वो दौड़े, इस बात में तो सबसे जो जीत भगत से माँ सबसे जीत जाए भगत से भारत बालक से हार जाए, छोटा सा बालक है उसे हार जाए। रात्रि में रोने के बल पर, रोने के बल पर घर वालों को सबको बचा दे, रोना क्या है निर्बल से निर्बल की पहचान है, रोना रोना निर्बल से निर्बल है जो रोना है, और क्या करे वो कुछ नहीं चलते रोना करे, रोने का इतना बल है घर वालों को सबको दचा दे रात ही बाद रात को। और बड़े पहली बार ऐसा चोर आता हो डाकू आता हो थोड़ा रोने लगे वो भाग गया, कितना बल है बताओ, ऐसे भगवान में अपना पढ़ना हो, माँ मेरी है माँ मेरी, ऐसे भगवान अपने हैं, भगवान हार जाएंगे वहां, इतना अधिकार मनुष्य को दिया भगवान ने, छेड़ दुख पा रहे दुनिया का कल्याण कर दे, अपना कल्याण कर दे, भगवान को निहाल कर दे, सबको खुश कर दे, इतनी सामर्थ्य योग्यता भगवान ने मनुष्य को दी है, वो अपनी नहीं है ये दी हुई है, इतनी बात विलक्षण है। उस मनुष्य शरीर में लेकर फिर दुखी रहे दास जाए भोग में जाए संग्रह दो चीज संग्रह करना भोग भोगना संग्रह भोगे सूर्य प्रसन्नता नाम तया संसार का संग्रह करना सुख भोगना फंस गए संग्रह करना तो तुम नीचे हो गए ना रुपया से हम बड़े हुए तो अजीत इज्जत हुई फजी थी रुपया होने से बड़ी पार्टी है रुपया नहीं होता छोटी पार्टी तो बड़े रुपया होने की पार्टी बड़ी हुई पार्टी छोटी फजी थी उनसे राजी होता है इधर फजीती हो रही है राजी हो रहा है परवा नहीं है न भोगों की परवाह न संग्रह की परवाह न परिवार की एकदम मस्त हो जाए तो महाराज किसी चीज घाटा नहीं है सीता घाटा अकल का है केवल चाहिए ये चाहिए ये मंगता अपना नहीं मिटता लखपति हो जाओ करोड़पति हो जाओ देवताओं का अधिपति हो जाओ मंगता अपना नहीं मिटता रज धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान तुम क्या बुद्धि बताओ कुछ नहीं चाहिए क्या करोगे आप उस पर विजय क्या करोगे कुछ नहीं चाहिए क्या विजय करोगे चाहिए वो दास होगा होगा बस चाहिए कुछ नहीं चाह गई चिंता मटी मनवा बेपरवा जिसके कस रही थी सहानुपति बादशाह का बादशाह है वो बादशाह तो गर्ज रहती भगवान याद करे भगवान को भगवान का भजन करे भगवान की आज्ञा में रहे गर्ज भगवान की भी नहीं है तो भगवान गर्ज करेंगे तुम देखे तरु गोट लुकाई भक्ति की मस्ती को भगवान देखते छिप छिप कर भगत मेरे मुंह तुम्हारी ऐसा मौका है सज्जनों ये मनुष्य का क्यों इतनी बात जो जड़ चीजों को नाश वालों को मेरी कहते हैं इससे आपकी फजीती हो रही है अंश तो है परमात्मा के साक्षात और नाश वाल चीजों को मेरी मेरी कर रहे अरे क्या कर रहा है कोई है कौन साक्षात भगवान का अंश ममी वंश भले घराना हो क्या फजीती कर रहा है इज्जत कर रहा है बेइज्जती कर रहा है मीरा मैया के लिए मेरे तो गुरुधर उपाल दूसरों ने कोई किसी बात बड़ी बात कृष्ण की इच्छा नहीं कोई चाहना नहीं कोई तृष्णा नहीं को कुछ आता नहीं सर्गो योषांग साम्य स्थित बना जन पुरुषों का समता मन स्थित हो गया राग द्वेष हरक शोक रहित हो गया संसार में जीत गए वो सब संसार को जीत गए और जो चाहना है गर्द गर्द ने माफ करे मन में चाहना हो उसे कदे पर भार न दे चाहे बापू बापू चलो चलो गज गज ने माफ करे बताओ ए नहीं गर्ज हुए तो भगवान गर्ज करे भगवान सुनिए माँ गर्ज करे बालकरी दूध भी ले नहीं पाऊंगा पिए तो कुछ माँ पर एहसान करके तेरे कर्ण दूध में, हाँ बेटा मेरे को न्याल कर दिया दूध मिले, समझा। भगवान क्या करे, बलिले भगता रो सैया कोई तो करो, ऐसी तो जाना तो गाठ ब्याह के धरो, क्या करो जा? अरे बलि देख तो शरीर, मायर लाओ नृषि देख तो शरीर, समय मिले गांठ अड़ी फूटो फूट जाओ, मजा ने देखा और लग रहा था लेनी बीच बुध निश बीच, भगवान हार गया, अब क्या करो बताओ। भगवान गर्ज करे, भगवान देखे मन को चाला लागे और सामियो, जब गांठ अड़ी उठाए मतो उड़ी ले जाए। ये बहुत बहुत कैसी मौज है, आप इतनी मौज है बताओ। समझ आ गए नरसी तो निरत करे धसु मारा सवल जाती बोलियो ईश्वर। मारा सवल जाती बोलियो ईश्वर। कैस बिजुती बात, जरूर तो ऐसे जी गए, अरे गर्व से राम जी भगवान है कृष्ण भगवान है, समोसा सेठ सेठाड़ी लक्ष्मी नरसी करण आया जी, निज भगत से नारो पाड़ो बोझ शीष धर लाया जी, सर उठा लाया और गर्ज करे। सर उठा लाया और गर्ज करे, आयो शर्म निधारी गाड़ आयो शर्म गाय मारी फजी थी करा दे तो कहते हैं दूध नहीं पीने पीले पीले बताओ। बालक बलवान हो गया, कैसी बात है, माँ हजार ऐसा मानव शरीर है, इस शरीर से भगवान को ही जा सकते हैं, आप दुनिया का कल्याण कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, भक्तों के द्वारा दुनिया का कल्याण हुआ, अपना कल्याण हुआ, अरे भगवान राजी हुए, तीनों को राजी कर सके ऐसे एक मानव शरीर ही है, इस शरीर के सिवाय ऐसा कोई नहीं हो, वो शरीर मिला हमारा होगा आपको सबको, हाय धन हाय धन हाय धन हाय भोग दुख संग्रह करना भोग भोगना क्या धंधा शुरू कर दिया ये, भगवान ने लगे सच्चे हृदय से धन और धनपति सब राज नाक रख रहे आकर के, परवाह नहीं किसी की, हस्ते की चाल चलो मन मेरा जगत कुकरी को भूस बद तू तो राम शिवर जग हंस बद, कहे भवे जो करो भलो बोलो संसार नारायण तू बैठ के भोलो अपना भवन हुआ, कैसी मौज बोलो और। सत्य लग जाओ भगवान में, चीजी कमी रहेगी नहीं। अभी भी मिलेगा जो हाथ रहा करते हो प्राण से उतना ही मिलेगा, अधिक मिलेगा नहीं। और कुछ भी नहीं चाहो आदर से मिलेगा, चीजें घनी मिलेगी। आपके चाहना जरूरत पीछे होगी, चीज पहले आएगी। और दरिद्र रखो तो घट ही रहेगा। लखपति को पता घट है, वो चीज नहीं है, वो मंगाओ, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं की लाइन लगी। चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भगवान का नाम है वो हम ले रहे हैं खूब बहुत से। कभी आज सब नहीं, निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जगह राम नाम धन हो। महान धनी है, गली पूंजी है, बस रहे। आनंद करता मैं किसी भी कब घर से नहीं, घर दूसरा करे वो घर से नहीं। लखपतीर को पतीर हजार बारह हजार सब गर्ज करे, यार उसे गर्ज किसी की नहीं, यार उसे गर्ज सभी करे। ऐसा मौका है मानुषी, ऐसा है वो सोच करके हाय धन हाय धन हाय भोग हाय आदर हो जाए, नया हमारा प्रश्न हो जाए, वाह वाह हो जाए। क्या मांगता है परवा है, अपना तो भजन करो भगवान का भाई सुबह चीज है। फिर आनंद आनंद जाएगा, आनंद किसी बात की कभी किंचित बात नहीं रही। कमी अभी भी नहीं है, ये दरिद्रता की कमी अपने में चाहना है, इसमें कमी होती है। चाहना रखेगा उसे कमी पूरी होगी नहीं, और चाहना नहीं उसे कमी रहेगी नहीं, कमी है नहीं। ऐसा मानव शरीर है ये, दुनिया सुखी हो जाए, दुनिया का उद्धार हो जाए, दुनिया का कल्याण हो जाए, अपना कल्याण हो जाए, भगवान राजी हो जाए। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास। वो दास बढ़ाना नहीं चाहता है, वो तो दास ही रहता है। पर दास के दास हो जाए भगवान, बालक माँ बिना कैसे रहेगा, आया कौन से रहेगा कौन। परंतु माँ दास ही बन जाए, गर्ज करे माँ बालक की, गर्ज करे बालक बेपरवाह करे। चलो पुरानी बात याद आ गई, हम जाते थे भिक्षा को, तो मैं एक साथ भिक्षा को और एक दो साधु थे, कई साधु भिक्षा को गए थे। मेरे को कहा गया इधर चलोगे, नहीं इधर चले गए। मैं कह तो दिया पर मन में आया रोटी तो ये दे दे तो काम चलता है, अरे मिजाज इतनी नहीं इधर नहीं जाएंगे हम, मिजाज इतनी याद है मैं नहीं। सब नहीं कह दे तो ये घर वाले सब नहीं कह दे तो बाबा जी कह दे सब, पर भेजा जैसी कह नहीं नहीं नहीं भाई ऐसे कह तो दिया मैंने। गुरु साथ गए नहीं, दूसरी तरफ गए, वैष्णो की बात है, चार का साथ तक पहुंच गए कौन से भाई याद नहीं है हमें। छह साल था, छह का साल 2006 में मेरे विचार आया कि इतनी मिजाज कि महाराज इधर चलो भिक्षा ले लो, नहीं अब वे सब नहीं कह दे तो क्या दशा हो बताओ। गांव वाले सब कह देंगे नहीं तो मिजाज इतनी तो कह तो दिया भाई, मन में आया क्या करता है, तो ये सब ना कह दे तो मिजाज है मिजाज। वो भी अभिमान है नहीं, नहीं। जाएगा, नहीं जाएगा जो चाहेगा। हाँ महाराज, नाम कर बताओ, देने वाला गर्ज करे, देने वाला गर्ज तो लेने वाला को होती है। भीतर से मंगता अपना चला जाए, ज्ञान हो जाए। केवल मंगता अपना अपना बना रखा है, साक्षात भगवान का अंश ही मौजूद है। कितने बड़े घराना का लड़का है भगवान का, सब ममो प्रिय, सब ममो को जाए, मेरे पैदा हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। कितनी मौज हो जाए, नहीं तो कितनी दरिद्रता है, कितनी मांग मांग पड़ी भी, यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए। भगवान की सलाह लग जाए तो सीधी बात, जाट भजो और गुजर भजो और भगवान भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका ऊका शीर, सबका ऊका शीर, सब आक लगता है भगवान पर, सब बेटों को माँ पर हक लगता है, माँ पर, समझे। ये तो माँ करे नहीं करे, वो माँ तो बता बड़ी माँ है, वो भगवान पमे वो माता से पहले माता नाम लिया है, भगवान को पहले माँ कहा है, पश पिता कहा, एक नंबर माँ का है, पमे वो माता से पिता कहा है भाई। कहते हैं कि शाम शाम सोने से सुबह तक और भगवान का होकर रहता है, और भगवान को माता पिता मानता है, तो रात्रि सोने के समय तक भगवान का क्या मानसिक सेवा करनी चाहिए। भगवान ने बड़ी से बड़ी सेवा, सोरी से सोरी सेवा, भगवान मेरे हैं, कोई है, मेरे मेरे बड़ी सेवा, भगवान मेरे हैं, बड़ी सेवा। माँ राजी हो जाती है कि नहीं, माँ माँ तू मेरी माँ है, मैं बेटा हूँ तेरा हूँ, ये नाद आप मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, कितनी सोरी बात है। पर एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, और का सहारा नहीं, और ये गर्ज नहीं है। बता नहीं कि वो क्या क्या करे, कथो भगवान की क्या मानसिक सेवा करनी चाहिए, यदि उचित हो तो समझाने की कृपा करे। करना खुश नहीं है, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध दो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बड़ी सेवा कोई भी कर दो, चाहे सो कर दो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो, पढ़ हो, भाई हो, बहन हो, बूढ़ा कुछ कुछ हो, मीरा भाई समझी, मीरा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, सब भार भगवान पर, ऐसे भगवान पर ही है भार, तो सब भार भगवान पर है, ये लिया हुआ अपना बात बताई तुमने। एक ऊंट पर बैठा हुआ आकाश में गांठ रख दी, पीछे बैठ गया, ऊंट चलता है तो चलते चलते मन में आई ऊंट में भार बहुत हो गया, इसलिए तो गांठ लगा रख दी, पीछे बैठ गया ऊपर, दोनों आसन भार हो गया ज्यादा, तो आगे चलते उसने गांठ उठा सिर पर धर दी, अगर सामने रही है गांठ सिर पर को धरी है कि ऊंट पर भार ज्यादा हो गया, ऊंट पर भार हो गया ज्यादा, इस वास्ते किस पर है, कंधे हो गया है, इस मेरे सिर पर है, मैंने उठा लिया भार, बोलो ऊंट के गुड़ हल्का हुआ थोड़े भर भी, दो जगह था एक जगह आ गया, अवट बढ़ता है हमेशा क्यों निर्वाद सब भगवान करे फल मैं यू करूँ मारे स्वराज छोड़ियो पालन करूँ माँ बाप की सेवा करूँ हरिपति सेवा करूँ दुनिया की सेवा करूँ साधुओं का पालन करूँ ब्राह्मणों की सेवा करूँ मैं यू करूँ गौ फल पड़े खबर पीसी गए बीच में नीचे ऊँट ऊपर बोल पीसी गए ये फर्क पड़ा और फर्क पड़े बाहर तो भगवान को नहीं है सभी भगवान से दूर हो गया सिर को उठा ले तो क्यों अभियान उठा हुआ सिर को बस बगड़ी बदले नीचे टोपी तो नीचे खुली हवा लगे समझे ये भगवान के भरोसे की बात है चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जिसे जन्म दिया वही पालन करेगा चिंता दीन दयाल को जितनी चिंता छोड़ता है उतनी चिंता उसकी मिट जाती है भगवान पर आ जाती है अरे भगवान पर आप भगवान दखल भी नहीं होती छोरे का पालन करने पर माँ की कितनी परिश्रम माँ की कितनी मेहनत होती है छोरी मर जाए तो रोए माँ तो आप मिट्टी ऐसी बात है ऐसे भगवान ने भगवान भक्तों की सेवा करने में राजी होते हैं प्रसन्न होते हैं गौ होती है ना गाय गाय होती चारा तरती है गाय रखने वाले जानते हैं गोमूत्र की गोबर की गंध हो जाए तो चारा नहीं सोती है गोबर गंदे नीचे बस मन से भरा हुआ हुआ चार चेती चार बोलो कितनी विलक्षण बात है गोमूत्र गंध हो जाए तो चरा नहीं चरे अरे वो गंद से भरिया हुआ है उसको चाट कर साफ कर देती साफ कर देती नहीं है बसले को चाटने से गाय का दूध बढ़ता है धो दो साफ कर दो उस बयान में दूध कम होगा गाय का ऐसे भगवान सब काम करे चाट और साफ करते पला भी चाट दे ऐसे भगवान के रहते दुख पाओ बिधवे राम जैसा धनी जाके सोच का आसानी है राम जैसा धनी जाके सोच का आसानी है मौज हो जाए ये बात है भाई तो मानव शरीर मिला है इस वास्ते केवल भगवान ही तो सर्वश और कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को भी संतोष करे भगवान को भी मस्त कर दे प्रसन्न कर दे तो दुनिया को उपसन कर ले अपना ही उद्धार कर ले तीनों के लिए उपयोग हो जाए ऐसा मानव शरीर है सुनो मैं थोड़ा कीर्तन सुना दो Thank you. वृंदावंशी वाले गोविंद गोपाल की जय। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 11 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।